इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझे इस हालत में खुशखबरी दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा छा चुका है? फिर किस बुनियाद पर मुझे खुशखबरी दे रहे हो?